Երկու տարածքներում, որոնցից մեկը նախկին շինանյութերի կոմբինատի տարածքն է, և երկրորդը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տարածքը, հին տարածքը։ Այդ երկու տարածքներում նախատեսվում է կառուցել բնակելի թաղամաս բազմաբնակարան շենքերով։ Շինանյութերի կոմբինատի տարածքում Թումանյան փողոցի վրա մինչև 200 բնակարաններով, իսկ Տիգրանյան փողոցի վրա մինչև 300։ Թումանյան փողոցի վրա այդ թաղամասը լինելու է 5 հարկանի, իսկ Տիգրանյան փողոցինը հիմնականում 7 և 9 հարկանի շենքեր։ Նաև ասեմ, որ Տիգրանյան փողոցի այդ թաղամասում նախատեսում են օգտագործել ժամանակակից տեխնոլոգիաներ սեյսմական շինարարության ուղղությամբ, այսինքն օգտագործվում է սեյսմական բարձիկներ շենքերի հիմքերում, որը միանշանակ և էժանացնելու է շենքի արժեքը և ավելի հուսալի է դարձնելու շենքը սեյսմականության տեսանկյունից։ Տիգրանյան թաղամասում, ինչպես նշեցի, տեխնոլոգիաները մտցնելու, որի հեղինակն է Հայաստանի Հանրապետությունում պրոֆեսոր Մելքումյանը։ Ես անձամբ հանդիպել եմ պրոֆեսորի հետ, ինքը լինելու է Արցախում, ավելի կոնկրետ ծանոթանալու տարածքին, ինքը և կոնստրուկտիվ մասն է նախագծելու, որտեղ և հենց օգտագործելու այդ բարձիկները։ Նաև մենք խնդրել ենք, որպեսզի պրոֆեսոր Մելքումյանը մասնակցի Տիգրան մեծ փողոցի այդ 3 բազմաբնակարան շենքերի 9 հարկանի սեյսմազինվածության բարձրացման աշխատանքներին։ Ինքը այդ փորձը ունի Երևան քաղաքում, գործող շենքում տեղադրում է սեյսմակայուն այդ բարձիկները։ Հանուր արմամբ նախնական նախատեսված է աշխատանքները ավարտելու 2020 թվականին։ Եվ ավելի մատչելի և նոր պայմաններով հիպոթեկային ողակավորման ծրագրով տրամադրվելու են մեր բնակիչների։ Եվ ասեմ, որ ցանկացողները շատ են, հարցնողները շատ են, թե երբ են ավարտելու, արդեն ցանկություն ունեն մասնակցել հատակագծման աշխատանքներին, իմանան ինչպիսի նախագծեր են այնտեղ նախատեսվում։ Պահանջարկը շատ մեծ է։ Տարածքը այս պահի դրությամբ բետոնապատված է, փակված է, և ինքը գտնվելու է կանաչ գոտում։ Այդտեղ հողային աշխատանքներ ընդհանրապես չենք թույլատրելու իրականացնել։ Տարածքը մենք գիտենք, ֆիքսված է տարածքը, և նախագծում այնպես ենք նախագծել տարածքը գլխավոր հատակից, որպեսզի ինքը շենքի տակ չմտնի։ Բայց ասեմ, որ կա նաև փորձ, որ ընդհանուր այդ տարածքը հանում է։ Դա լինականում է, յուրիվում է եղել, այդպիսի փորձ եղել է մեր ճարտարապետներից մեկը, Մանիկոն Գուգինչինքը մասնակցել է։ Դրա համար համապատասխան ժամանակ պետք է անցնի, եթե չեմ սխալվում 100 տարուց հետո պետք է դա իրականացվի, այսինքն կարողանանք արդեն հեռացնել ընդհանրապես տարածքից։ Հիմա ոչ մի վտանգ չի սպառնում, մենք այնտեղ ոչ մի հողային աշխատանք չենք իրականացնելու, ինքը պարզապես լինելու է կանաչ գոտում, և ճարտարապետական տեսքով լուծումն է տրվելու, և չէ Երևանում մի քանի շերտով, բետոնապատ շերտով ինքը պատված է։ նախանդրում ենք վերանորոգման ծրագրով հիմնականում տրամադրել փոխհատուցում, որպեսզի բնակիչները իրենց ճաշակով, իրենց ընտրած նյութերով իրականացնեն աշխատանքները, քանի որ միշտ տարաձայնություններ են առաջանում շինարական կազմակերպությունների եւ սեփականատերերի միջեւ նյութերի ընտրության կամ տարբեր այլ բարձերի հետ կապված, այդ իսկ պատճառով մենք նախանդրում ենք տրամադրել փոխհատուցում։ Եթե օրինակ անցած տարի քաղաքապետարանին հատկացվել է 30 միլիոն դրամ շինանյութերի տրամադրման համար, այս տարի արդեն 100 միլիոն։ Այդ շենքերի սեսմազինվածությունը բարձրացնելու ուղղությամբ կան լուծումներ, տարբերակներ կան, այսինքն շենքը երկրաշարժի ժամանակ վերևի հատվածը զրոյից վերև, որտեղ արդեն բնակեցված է, չի աշխատում, երկրաշարժի ժամանակ ինքը մնում է կանգնած իր տեղը, հիմքերն է աշխատում, այդ ուղղությամբ հիմա մենք առաջին շենքը Ստեփանակերտում 8B շենքը Տիգրանբեցի ուզում ենք այս տարի նախատեսված է անհրաժեշտ գումար, որ ուժեղացնենք, բայց դա էլ մեծ թվեր է, օրինակ այդ շենքը մոտավորապես 100 միլիոն դրամ է նստում միայն դրա ֆինանսավորման բարձրացման, հիմա դու պատկերացրու քանի մենք շենք ունենք եւ այդքան գումարներ այս պահիդրությամբ չկա, դա առաջին շենքն է, այդ ծրագրով, այդ նոր տեխնոլոգիաներով իրականացվում ենք, բայց նորակառուց շենքերի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, ինքը միանշանակ համապատասխանում է սեյսմական շինարարության նորմերին եւ ընդհանրապես մեր բնակիչները կարող են մտահոգ չլինել, որ երկրաշարժի ժամանակ կարող են ինչ-որ բաներ պատահել։ Բակերի և փողոցների բարեկարգման ուղղությամբ հատկացվել է 1,147 միլիոն դրամ և այդ գումարի շրջանակներում ավարտվել են զգալի փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ, այդ թվում Գեներալ Սարդարյան, Աբրամյան փողոցներն են ասֆալտապատվել, Մաշտոցի 4, 4A, 4B շենքերի բակերն են ասֆալտապատվել, Մաշտոցի 2, 58 52 52 54 56, ինչպես գիտեք անընդհատ բողոքում էին, որ ջուր էր հավաքվում եւ անանցանի ներդարում ցանկացած հորդարը տանձերներից հետո միշտ այս թաղամասը իր ջրահեռացման, ասֆալտապատման, բարեկարգման արդեն իսկ պատրաստ է եւ ազդել է շահառուսման, դրանից հետո մենք սկսելու ենք շինարարների փողոցը, քանի որ դրանց ներքևի հատվածը գտնվում է շինարարների փողոցը, եւ այդ բակերի ջրերը հիմնականում թափվում են այդ փողոցը եւ դարձնում անանցանելի։ Վաղարշան փողոցում է շարունակվել մեր աշխատանքները, Վաղարշան փողոցի աջակողմնյան և ձախակողմնյան թաղամասերում զգալի աշխատանքներ են կատարվել և այս տարի ևս շարունակվելու են, արդեն մի շարք փողոցներ բարեկարգվել, ավարտել և հաշվել է շահագործման, 17 թվականին ևս մի շարք փողոցներ, նոր փողոցներ նախատեսված է իրականացնել բարեկարգման աշխատանքներ, այդ թվում Մելիքփաշայևը իր հարակից փողոցներով, Սպանդարյան, Վաղարշանում աշխարհակվելու, այնուհետև Գարեգին Նժդե փողոցներ։ Thank you.